أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الفرقان دا يو جرشم آيات تسخشرو برسلور جرشم آيات باني ختم دا داغ اول آيات چه دا وسو كذلك جعلنا دا يو جرشم آيات دا جرابت دا ما قبل سردادي چپا ما قبل درسو کی چدی د کوپارو د طرفه د مشرکین او د طرفه د قران په باره کې د رسالت په باره کې چو 15 سوال د دې ذکر سیو اصلي خنو سوالونه ګر د رسالت ته متوجه و خدای یو دوه سوال چې واغه د قران د خاطر چې د قران قران نه دي چې نازل سوی معنی نه خنو ته رسول نه نه انور درې سوال چې و چې موږ یو پروند ویلې و چې ولستا سره خدای پاک ولې نه دی در سره چې موږ په خپل ووینو چې راته ووای د ملایکو ډلې ولې نه دی در سره دغه سې درې سوال نور چې هغه بیا د نبی علی صلوات و سلام ذات متوجه و دغه په باریک چولته ولې په بازار کې ګرځي ولې خوراک کوي او پلان یې داسې نو هغه 15 سوال چې تیر سوال دغه سې نور سوالونه چې بسې آینده کې راځي هم که هغه سوالونه دي د دې څخه خونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې زیریدل الترازی ولی خو د ټولو سوالو څخه د دوی عداوت په مور کې چې تاسو ما سره دښمن یې نو دغه چې سړی لاس په لستون یې سر خو د قومونو د نبی علی صلوات و سلام تر برونو په یو کلی کې سره وسیدل دغه سوالونه چې کول د دې سوالو څخه د عداوت کوی راتلی نو د دې د دښمنۍ چې نبی علی سلام مرزه تا و خیر ته و موتاله د دښمن یې راته ولاړې په زړه کې زیرې دل راتلل دغه تسلی ده الله پاک وده ته ډاډ ورلرو کې چې د دوی په دښمنۍ نو ته باک مه کوه اګر چې د سوالو څخه د دښمنۍ بوی راولاړېږي چې دښمني کې خو هېڅ نشي کولی او بل دا یوازې دغه دښمني د خپلو قریبانو تا ته نه دی در پیښ چې کوم رسول موږ پاڅولی دي په خپلو قومانو کې په خپلو نږدې خلکو کې مقابل ورته پیدا شوی دی الله داسې ورته فرمایي وکذلک پر دغه رقم لکه دا ستا سره چې عداوت کوي سوالونه در باندې کوي پر دغه رقم جعلنا موږ ګرځولي وو لكل نبي وهر نبي تم غرزولي وعدو دشمنان عدو چې دی یو تم ویل کیږي ډیرو ته هم ویل کیږي عدو دغه ستوري دي چې پر یو او پر ډیرو یې اطلاق کول کیږي نو موږ هر نبي ته دغه سي چې درته مخ کې چرسي ویږي موږ چې ذکر ورته غرزولي وو دشمنان وكذلك پر دغه رقم پر رقم لکه دا تا ته چې دشمنان ولاړ سوارونه در باندې کوي جعلنا موږ غرزولي وو لكل نبي وهر نبي تم عدو دشمنان غرزولي وو دا دشمنان د کوم قسمه څخه من المجرمين د مجرمانو او د ګناکارانو څخه نو دغه مجرم هغه دی چې په ګناه وختای د دوه خلکو کار دغه دی چې دغه اهل حق زیری نو دا ارنبی ته پیښ شوی دی چې د په قوم کې د مجرمانو څخه دغه څوک ورته لکه د مثال په توګه چې د ارنبی ته پیښ شوی دی لکه اوس دغه ته چې دی د ابراهیم علیه صلوات و سلام د پاره نمرود خو نمرود د قوم انا دی ورته را مبعوث و د هغه بعثت سوی و دوغه ته سوی خو هغه دښمنی ورسره وکړه ورته سره واچوي کنه واچوي نو دا خو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هم دغه دښمنان و د مثال په تور موسی علی السلام چې کوم چاته را مبعوث خو هغه د خپل بنی اسرائیل لاقب کان چې فرعون فرعون د موسی علی السلام سره څونه دښمنی وکړه د مرګ په تلاش نوس پسې خواجه او دغه رقم د عیسی علیه الصلات والسلام د پاره یهود نو دی خود بنی اسرائیل د پاره نه پیو بنی اسرائیل خود هغه یهود او نصارا دغه دوه شاخه دي نو خود هغه یهود د موسی علیه الصلات والسلام د قتل کوشش وکړي چې بشارت ورسو دا خو چلا او چلا پاک دی اسمان ته ځنی پورته کی دوی خو په قتل ستوري راخستي وي نو دغه یو نمونه وا چې دلته وستی شي سره پیش ور نو الله پاک وایي چې ته معنا غم ځان ته مدره و چې دا ولې زما سره عداوت کی دغه رقم مج ار نبی ته دشمنان ګرځولي و من المجرمين چې د دشمنان د کوم قسم سو د مجرمانو د غلو پران وګناکاران د قسم څخه چې د نبی مقابله کی وکفا بربک هادیا ونصیرا وکفا بسوالی دی بربک پرب سره سا هادیا هدایت کوونکی ونصیرا نصرت کوونکی د دې څه مطلب مطلب یاد دی چې ته چې غم خورې دا ته چې په زړه کې مغموم یې غمجن یې د خود دوی وجه څخه یې یوه وجه دا ده چې زه درته دغه نقدر نصیحت کوم د قرآن آیاتونه ورته وایم او دی وایي چې دا د پخوانو خلکو قصې دي اساطیر الاولین یا وایي دا درواغ دی دی په خدای پسې تړي نو خو پر دږې زړه سوځي دا زړه کې د غمه ډک دی چې دی ولې لارې ته نه راځي دا انبیاء علیهم الصلاه والسلام دوی خو چې و د رحمت و د مهربانۍ سره ډک پر د انسانانو زړه خوشی دي انا برې د لپاره وایم چې جنت کې راوړم دوی د رخت وځي دا یو غم بل غم دا دی په زړه کې چې دا مجرمین او لوپران لاس سره ورکه خور دی بل سړي مزه تنګي په خپل کور کلی کې ژوندګی نه سي ځنی کولای نو خبره وایي نه به ماده مثال په تور تاوان را ورسي یا په شهادت ورسي خدا غش یعنی الا د تدوش یان ذکر کړ او کفا بس والدی بربک پر اب سره ساهادیان هدایت کوونکی د هدایت پر الا بس دي چې د هدایت پر نه شته به خامه خدای حق لاره تراولې نه داسته وظیفه ده ستا وظیفه تبلیغ دی بیان ورته وکړه دا چې دینو حق ته راځي پر هدایت کې ځاګه کار د چا دی هغه د الله دی نو الله ودته دغه تسلی ورلره ورکه چې په دې ته مغم جن کې چې ولې هدایت ته ناراضي نو دا خو ستا په لاس کې نه ستا په لاس کې فقط د لارې ښوونه دا خو دې ورته کړې ده نو بس والی دی پر اب سره ستا هادیان هدایت کوونکی که الله وغواړي چې د یو حق لارې ته راوړي راوستلی شي چې الله نه غواړي نو خو ناراضي دا یې دغه یو طرف ته سجې سو چې مال زړه یې دغه مډک دی چې ولې هدایت نه قبلي الله وایي زه نه په قبلوم په دې کې غم مه کوه دا بل چې ماته به تاوان ورسي و نصیرای ورسره چې الله پاک کافي دی کومه کوونکی که دوی هر څونه سره جام سي تا ته تاوان ورسي نیس درسه ورې ولې ستا نصرته چا د طرف پسه دی د الله د طرف پسه دی ملا قاري اوس کېدای سي تسلي په هغه راز وپوهېدلې چې وکفا بربک هادیا ونصیرا هادي ام ذکر کې نصیر ام ذکر کې هادي نسبت و دا خبره ته چې ته د دوی د خاطر مغموم یې چې ولې حق ته نه راځي نو هغه خلاو استا وظیفه نه در راوستل خو نو زما کار دی پر تا د لارې ښوونه دغه خو دې کړی ده نو هغه هدایت چې هغه حق ته رسول دی هغه الله وایي زما په ورکه کې دی نو چې نه کیږي ته ولې خو بده چې دا ولې لارې ته نه راځي دا که ته وام ځنې اخیستی چې ماته به تاوان ورسي خو الله کافي نصیر دی ډېر کفایت کوونکی کومه کې دی چې تا ته امداد درلره درکړي دی پر تا هېڅ نشي غجبه کېدلی تر دې پورې چې د هر نبي دپاره دشمن د مجرمانو څخه الله تعالی پیدا کړی وای دا نو چې د نبیانو پر لار چې برابر او هغه چې مال الله تعالی پیدا کړي لکه د نبیانو کده پاره چې الله تعالی نصرت کړي د خپل اولیاء او د پاره هم کړي تفسیر روح البیان د دې پرې اختصار خاص کړي وای یو ولی مولانا نصیر الدین اتراری اترار د یو ځای نوم دی نه غته نسبت سوی دی دا یو غټ شیخ ولی او عابد یو بل سړی بیا دی هغه د مولانا میر جمال نومیږي دا مولانا میر جمال چې بیا و د ظاهر د ملنګانو جامه اغوستله لکه مشک کوسی و د کراش څخه چې کوم شی جوړې خالي ام د کراسی په خوا ملنګانو به دغه کول دا سوپیان څوک چې سوپیان ورته کیږي ځکه چې دوی وړینه جامه استعمالول اگر چې دا یوازې تسمیه نه ده خو مشهور ده نو نو د دغه کوسی چې د وړو سره جوړی ژوند به د په خوانو ملنګانو دا به اغوستي دا د ملنګانو په جامه کې ګرځې دی جامه قلندری و مګر خود سره کوم نور نو به جن سره سخت بیجن منځ کنا کا تر منځ څخه بیخي بیغام وو چې کوم محرم شیان و هغه کول لکه سروز او ریدل و دا نور نشي شیان لکه وسټم پر زیارت ورسه ګرځم بر چارس بانک باندې شنو ځان ته د ملنګ نو مرکړی مګر دغه په محرمات باندې اختای بل دا و چې دی بیخي ډیر بیا باک سړی ورخښنجي پسخنجي شی دا د اولیاء او پر طرز پر دا وظیفو دا د دوی پر طاعت ورن پلو پر دین د خندل مګر ودنو په منطق کې وای خورا مهارت درلودي پداریازی علوم کې ډیر متبحیر او طالبان به ام درلودل کدایس په خبره وسپور چې نو عادي علم خور سره او مګر هو د منطق علم ور سره د ریاضي او علم ور سره د قران او د حدیث علم نور سره چې د تقوا تر واستلې وي ا بس په خپل علم مغرور او د زموږ سیس په زمانه کې امر وینو هغه طلاب چې په دغه شیان کې ځینې مهارت لري بر د دین شان رخصن ور معلومیږي کلمنز وکي کنه وکي په خپل طالب نه ازیر دغه رقم دیم دغه سی به باک انا یو وخت خپل د لندهور څخه درې لندهور ور سره دي ول خدای طالبان هم دغه شیان چې دی به با کفر مشایخ او پراولیا او خندل درې په اله نو هغه ور سره دي د مولانا نصر الدین و مجلس ته بار را ته دغه د فار چې دی د مثال په تو ډراما کې رخصت وي نو هغه خصوصي و د خلاف الاولا کار چې لا بد کېدل د حرام کار څخه به خبت کده نو د غشت چې د مجلس کې حرام ورته وي کې هغه ورته ګور نو په دغه خو مغه تشکیر زیریش لکه دیس طالبان دې دلی دي تو سازان د مخه تخپل لو چګي سي به ادبي کې خدای په قصد کې چې مله غ زیر سپه دار کوي چې زه دغه رقم کوم په تا کې ری لانه و هم دیم دار علی کښېنسي مې کښېنسي واره خپل د کوسي په جیب لاس چخ کی ان هغه چرس بنګ چې ځینې ځینې دغه سی مخ وړه کېږي ژ دار رقم هغه هغه راو کښ د مخ ته داس کړ چې منه اوس بده یو څو وای زیرې په دار رقم چې ما په مجلس کې حرام کې نو خدای دا رقم شبه نه لکه چې شراب دی چې مخ ته چشي او هغه دغه رقم بزرګ سړی د چوکلیته واچول چې دا چیرې ولې خو ګیسو پستونی کې باندې کنه دا خو نو د شنو چې غټه ګولاوه خو لکه یو ګولې چې چیرې خلاو تعالی په امتحان او دلته باندې انا کغه کغه سرګه داسې را وختلې بارن هغه مولانا نصر الدین رحمه الله بر خپل مرید ته بل په دغه کې په یو سوق باندې ووهه انا غلطه د څټ خو په سوق او خو بارا هغه ده بانک چې واغ را وغور دلته په مجلس کې نو دی وشر مې دی خو دا هغه ازي کوله الله تعالی چې دی د جبل نصرت یو کې ناصر دی الله تعالی هغه په دغه مجلس کې شرمنده خي بار خلکو پر خندل چې مړ په بیا باقی چې تا کوله نو ما ول د اولیاء مقابله چې څوکي په ادب سره الله تعالی رسواکي د انبیایو دا چې کی الله تعالی وعده ور سره وکړه چې زنه سیرم کومه کیږي نو دغه کومک هم کوي نو فسي آيات كريمة دي چه وقال الذين كفروا دا بیا چه ديش پا رم نمبر سوال دي دا چه دا طرف دا مشرکان گوره پنزه سوال اي ترسيبه با چه دو غو سعدا وطرا والاره دي علاو تارا و نبي عليه السلام تتسلي ورلا روار که چه دا اوازي پتا دا سوالون نجش رو دا مقابله و عداوات اوازي ستان دا ار نبي دا پار دا غس پا مجرمان و پلو پرانه که مقابل پیدا سي بجن او خو علاو تارا و لزستان اسرات کم دا دي دا پار حاجی هم کم اهدایت که ورتوا بیا کم کنگونی ورتا کم تبقام کم مج بیش دا ینو بیا اوزش پا رم نمبر سوال دي سوال سره کم دي وقال واي الذين اغ خلق كفروج دي كافرنسي لولا نزل ولي ندي نازل كره سوي عليه پردبن القران والقران جمله واحده في وقفلا بل سوال دا غدي دي شدا پتابني ولي پلرج نازليجي دري اياتن سلور ايات سبا خد دا غس سري تخبر سوال پيدا كيجي شنو معلوم دار دي سره جوړي بس اختي بي دري ورزي مشت با اختي بي سو ايات جوړ کرا اوس براي دار نازل سي وي خونو کي شاد خدای جا طرف سوي نو دال خدا په واسه پر د چ په يپ ته قران په لاس تر کړي وي لکه موسى عليه السلام ته چ په يپ لا چ شو لره ورکي تورات عيسى عليه السلام ته په يپ لا انجيل لره ورکي دا پرتابني ولي پلرج بني نازليج دا سوال وقال ويلي الذين اغخلوا كفروا ذي كافرن سيوا ولولا نزل ولنا نازل يجي عليه برداء القران والقران جمله واحده في وجمله معناها في مجموعه جمله مجموعه واحده يوا فيا لا تقدر لا دارك ولا شيء جوابي وورد هذا قسم الله هو كذلك دغرك من نزلهم لك تاتي ورت غوري كذلك تجسر نسمنه يعني كذلك ننزل فداغره كبي مر نازل وش دا توتا توتا دي جمله انا نازل ولي هدف سدي الا يوس اغه هدف ترشي چ هدف داغت كدا اسم مضمون پويجي دا فسيل نثبتك دا دغه كذلك د پار دليل سو فائده اسم نو كذلك سمانه يعني كذلك ننزل داغره كمي چش کوم نازل ول كدا تا چ سوال کړي چولې په پلا د راځي دا توتا توتا ولرز زه په دا توتا توتا نازلوم پيدو ته ګور اول لنثبت به فؤادك لنثبت چمر ثابت کو چن کو محکم کو به فاغ سره فؤادك سره استازره زړه ته جمع کمی او مضبوط چدر ولو په دغه ټوټه ټوټه چ نازلیش کدا اس په مضمون پیاجه ورتلناه ترتیلا ورتلنا او مر په جلا جلا کلاوت کو هو ده ورتلنا الا پکه موږ تلاوت کو په جلا جلا سره هو دغه قران ترتیلن په جلا جلا تلاوت کول سر ترتیل دغه تلاوت ته ویل کیج چې په مابین کې د تورې فاصله واضح واضح خسان پکې کاجه لکه مثال په تور الحمد لله رب العالمين ورسامي نده پکشي کښلي الحمد جلاس لله جلاس رب العالمين جلاس د سر مشتي ګنګوډانه چې بار خلک په پویږي بونه اره په میرا په ولر چې توس وای چې شي نو قران کریم الا پاکه دغه په ترتیل باندې مشکل اوت کو او دغه جلا جلا نازل و درې آیات یو وخت لور آیات بل وخت نه آیات بل پیدا به چی چې لو ثبت به فؤادک چې د نبی علی السلام حضرت قوت په ور لره ورکول شي دا قوت نو د نبی علی السلام حضرت څنګه ورکول کی چې په جلا جلا نازلې دو سره چې جلا جلا الا پاکه ورته نازلې هغه اول شی چې دی هغه سهولت په یادول کې قران کریم خو د نبی علی صلوات و سلام حفظ نو دا حفظ چې قران په یاپلاو لره ورته برابر ته حفظ ځکه لکه اوس مشته څونه زور وایي شور تکښنه په یاپلاو نه یادې هغه د سرت درې څلور کال بار وخت او دا چې د ورځې درې آیات راغلي هغه چې د ورځې بعد نور درې نازلی رسلور نازلی دا وخت لورته په یاد سیوی نو یو سهولت خو دا غدي چې دا په حفظ کې اساني رااله پرځړ ډیر زور نه راولي بوج نه راولي دا چې په یاپلاو تکښنه چې دا په یاد ک نو پرځړ بوج راولي چې اوهو دا به په څو عمر کې زه په یادوم دا به څه ګردانو نه نو یو فائدہ خدا غسو تثبیت د فؤاد هغه محکمه کول د زړه د نبی علی السلام یو دغه اسانی د فحیفس کچیری په یو پلاوی د اسانی په کشي کراتله نه راتله په کشي کینو بل دغه رقم فهم دی نو یوازې خود قران کریم دا تلاوت نه دی نو خود دغه آیاتو هغه معانی وی چې په کشي کیږي خود غوز د کول هم نو چې ګرد قران ته کشي چې زده خود خلک ګول نه پر راځي خود ورته وګورئ زین توري دا وګور د زده کېدو او دا چې درې درې آیات څلور څلور آیات لس آیات زده کړو فهم د احکام یې هم چې شي اسانه یې دا غره کم بیانولې چې ګرد قران ته کشي چې بیانوي هم د سری وار ورته خطا چې دا به زه په څه وخت کې بیانوم او دا چې درې آیات رااله در دا بلی پلاچ نور نازیر دا وخت کې لو ار چاته په ډیر اسانه واضحه واضحه توګه بیان سوي نو څو پایګې پکې کراله یو چې اسانه والی د حفظ او بلې د خپل چې په هم د احکام کې دا په اسانۍ سره سو بل چې و بل چې رسې په اسانۍ سره سو ولي خلل شي د سری ورته خطا نه پر مسلط نو دا خې وا پیدا شو تو اما پیدا د سو په دغه د تثبیت چې مال د درو وجو څخه دی یو خو هغه د شمال هغه اسانۍ پکې کېږي بل وجه دغه د چې مقارنت په مابینس کې د اعتراض او د جواب راشي کدا یې په مضمون پوسی زه به تاسو ته مثال ورکړم زه و تاته دغه نقدر کتاب چې در کوم چې په هغه کې د سره در پیدا خبرو ډاکه باره هم دغه جافي صاحب چې پر تاسو ارڅ سوال کاوه جواب یې دلی دی باره نو چې د سوال در باندې کتاب په جواب سي ګرځي چې اوس په کوم مخ کې دی دا جواب شتي اوس څونه زما تر باندې کېږي چې د ار سوال اوس زم جواب پکې شي دی ته نو باره د سوال جواب پکې پیدا کوه چې دغه جواب زحمت راځي کنه راځي او دا چې د سوال کې زه جواب درشم د سوال کې زه جواب درشم ته څه مشکل نه درته پیښې ولي خو چې هر سوال کې جواب تکي ته تو ورکې نو په دغه ټوټه ټوټه نازل وري خو دغه ګټه ده چې په کوم ورځ مشرکان سوالو کې جواب نازلیږي بیا چې په کوم ورځ سوالو کې جواب نازلیږي دا سوال او جواب د سغښ په غښ سره روان او کیه په قران کریم او نبی علی السلام تر کړي چې دا قران دی د کوپارو ګرد جوابونه په پښی کې نو دي چې سوال کوله په قران کې بیا خو مرتس چې وس یو کافر سوال وکي یو بیګن سره سوال چې په قران کې جواب پیدا کوي خو د سړي سره سلو رزق غواړي ګرد قران خو چې دا چا حفظ زیان ته په یو غړي نشره وسه چې د جه خبري جواب په پلان مخ کې ذکر شوی دی په هغه پلان یې ذکر راوړو نو دوه اما ګټه چې سواله هغه بیا داس و چې دا جلا جلا چې نازلیږي چې باره به کم کم اعتراض لري جواب په هغه غړي ورسره مشتي دا یې بل د دغه خبري دغه سو نکته سو چې لونو ثبت به په عادت چې تاسو په محکمه کو په دا جلا جلا نازل ولې دوه محکمه دغه ته سوال او جواب جر سره مشلي خپل په ځان کې سره برابرېږي دریم نکته چې دا غدا دي چې دا تکرار د نزول نن درې آیات نازل شو سبا بیا نازلیږي بل سبا بیا نازلیږي او ته بعد بیا نازلیږي په دې کې بیا دا خبره ده چې الله پاک غړې په غړې د نبی علی السلام ملګری دی چې دا نه پرېږدي ګړۍ په ګړۍ د الله تعالی تر توجه لاندې دي. هغه دي چې دا سوال څه ویني بې آیتونه راغلي، چې دا سوال څه ویني بې آیتونه جوابون په جواب کې ورته راغلي. په دې باندې هم د نبي علیه السلام زړه محکمه کېږي. دا چې قرآن کریم یې په یاپله ورکړی وی چې د کفارو څه چې سوالونه در قیامت دي جوابونه یې په دغه کې موجود دي. عربونو خلکو ویلی چې بس هغه قرآن چې ورکړي بارانو نعوذ بالله الله پاک درته توجه ګسره نه کوي. او دا چې ته دا مازې کار په لرې د اخو آیتونه راځي په دا تکرار کې د نزول دا راځي چې الله پاک د سره ګړی په ګړی ملګری دی. یو ګړی الله تعالی دی به خپل نصرت نه پرېږدي. نو څو نکتې په لیلو ثابته کې رالی، درې نکتې په کښې کې رالی. ملا قاری ورته متوجه چې کذلک پر دغه رقم یې موږ نازلوو جلا جلا، دا تاسې باندې چې بد لګېږي چې ولې جلا جلا راځي فایده بې څه شي، لنثبته چې موږ محکمي وکړو به په دغه نزول سره په دغه قرآن سره پر دا رقم په عاده که د زړه سا محمده چې ستا زړه په در محکم وکړو. په دې درې طریقې، یوه یې اسانوالی د حفظ و د فهم و د افهام دی و بل چاته بل قوت چې دی هغه چې اعتراض و جواب اسان خپله پرله موږ چې اعتراض راځي د دې خوا جواب ورکول کېږي، چې دا خوا اعتراض راځي جواب دستي ورسره مشلي. درېیمه نقطه یې هغه وه چې دغه مقرر چې نزول راځي جبرائیل امین ګړۍ په ګړۍ ځي و راځي په دې درې ویشت کاله کې، نو په دې کې د نبي علیه السلام زړه مو ډاډه کېږي قوي کېږي چې د الله تعالی توجه ما ته څونه ده چې د مشرک د خوا سوال نه وي سوی بیا جواب راروان دی جبرائیل له ته راروان دی. دغه پایده ګرده په کښې کېږي. نو ورتلنا ترجمه تاسې زده کړه ورتلنا، او موږ په واضح واضح تلاوت کوو هو دا قرآن الله پاک وایي ترکیدن په واضح واضح تلاوت کولو سره. اما هغه دی جلا جلا نازلېږي هم په واضح واضح باندې ویل کېږي. که ډېرې په یپله ورلره ورکړې دغه د تلاوت وضاحت هم باره سمدم نه په کښې کې ښکاره کېږي چې ته ګرده جلا جلا وایه وخت اخلې. او دا چې درې درې آیات یې ښه جلا جلا واضح واضح دغه تلاوت چې کېږي دغه لا په واضحه توګه باندې کېږي. نو دا ولایتونک بمثلین د دغه چې دی بیا هغه نکته هم پکښې کې راپورته کېږي، لکه دا اوس چې موږ وویل چې دا سوال جواب پر لمښتې دغه په د آیات کې دلته وایي ولایتونه دوی راتګ نه کوي که وتاته بمثلین په یو عجیبه سوال سره. ما تاته ویلي مال مثل اصلي چا ته ویل کېږي؟ متل ته. دا موږ چې په پښتو متل بول پلانۍ متلونه تېري اصلي نو مثل په عربي کې دا متل ته وایي. اوس د متل الفاظ ګرد مر داسې موزون یې دی نابلده یې نوی دا متلونه چې خلک تېري وایي څه دي کول چې پلار و نیکه دي کول، یا وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي، یا وایي پسرلی پر خپل غولي ګوره نه دی دا رقم، یا پوره ورک دې کړه دوه کوره. دا متلونه چې خلک وایي دا الفاظ دی غریب غریب و عجیب عجیب. نو دی هم دا هر سوال چې کوي دی عجیب سوال دی نابلده سوال یې سنجولې پر قرآن یې وارد کړي. نو خود الله د دې د سوال تعبیر په چا وکړي په مثل وکړي چې ستا هر سوال دا رقم دی چې سړی متل کې ګر سره دغسې نابلده نابلده سوالونه کوي. نو د مثل معنا تا زده کړه چې نابلده اعتراض عجیبه اعتراض ولا یاتون دوی راتګ نه کوي که وتاته بمثل په یو ناولد و عجیبه سوال سره. الا خو بیا داسې راتګ پکې جئنا چې موږ راتګ کوو که وتاته بالحق په حق سره. موږ تاته راتګ په حق و دی مازې اعتراض وکړي حق معنا هغه اصلي جواب موږ تاته هغسې جواب درته درښي و احسن تفسیره او په ډېر ښایسته تفسیر سره موږ راتګ کوو. إلا خو بیا به داسې جئنا چې موږ راتګ وکوه تاته بالحق په حق معنا په صحیح سم رښتیا جواب سره و احسن تفسیر او په ډېر احسن و واضح تفسیر سره. نو څه معنا شوه چې دا جواب چې موږ تاته درښیو په خپل ځان کې حق دی هغه د دوی د سوال هغه ماده د منځه باسي. بل دا دی چې هغه سوال هغه جواب چې دی هغه ډېر احسن تفسیر ښایسته تفسیر واضح وي د هر چا سر په خلاصېږي. نو دا بالحق یوه کوم ځای ته متوجه دی هغه د جواب وضاحت ته چې جواب دغسې اصلي جواب دی چې سوال ختم کی احسن تفسیرا و دا تعبیر ته متوجه دي چې تعبیر دا رقم واضح واضح چې عام خلق برا په پیر. نو موږ ته دغه جواب برا د شوی د اوغه مسل د پاره مسل خو هغه عجیبه و نه ولد سوال چې دی کا نو دی را تګ نه کی و تا ته به مسل په یو مسل په یو نه بلد اعتراض الا خو بیا داسې دی چې نه چې موږ را تګ و کو تا ته به حق په حق جواب سره په اصلي جواب سره چې رښتیا واقعي جواب امي و احسن تفسیر او په شو واضح تفسیر سره په واضح تعبیر سره په شو واضح ترزی در تشریع اغا جواب نو فسید اغا الذین یحشرون فجی زای کی نو چدی وسته دی د بلی خبر د جواب ور لرول کی اغه دا رقم دی د دې د خبر د جواب اعتراف کړه د ما قبل سره دا دی چې اغه خې قولی جوابونه و دی تور کړ دا نو چې دا وسته کوم سوالونه و قولی جوابونه وس عملی او فعلی جواب الله او تشریع چې ته دا سوال کوي جواب خو دې دغه دی، دا سوال کوي جواب خو دې دغه دی. بل نو سړی چې د یو دښمن سره هغه سوالونه کوي جوابونه ورته ورکوي ورکوي، اخر په پای کې یو څوک مس ورسره کوي برای وایي دغه نو برای عملي جواب شو دا څوک. اوس الله عز وجل و دغه کفارو مشرکان ته عملي جواب وراوري چې ستا پای دوژخ دی. ته لی خو دې هغه سوالونه وکړه جوابونه خو درکه ورسه، مګر پای به دې چیرې؟ پای به دې دوژخ دی. دوژخ ته به هم پر پښو نه یې روان، پر مخ باندې به روان یې. داسې الله فرمایي الذین، دوی هغه خلک دي، دا څوک؟ دغه مشرکان، دا معترضین، دوی هغه خلق دي. یحشرون، چې دوی را حشر کیږي، را جمع کیږي. حشر دغه دی چې د قبرو څخه خلق شي را ووسي، د قبرو څخه. نو چیرې ځي؟ برای هغه د قیامت هغه میدان ته، د سوال جواب د هغه ځای څخه وروسته. نو څوک جنت ته، څوک دوزخ ته؟ د دوی چې دا حشر کول کیږي، دا د قبرو څخه را ووزي، څه رقم وي؟ الذين دي اغه خلق دي يحشرون، چې دوی را جمع کیږي، را حشر کیږي. على وجوههم پر مخانو د دي، پر مخ تنگ څنګه زور واړي کتا، پر مخ نو تک دي څنګه کی؟ یا به الله عز وجل دي دغه سر کل جوړ کی، دغه رقم شی بل وړي، دغه مخ باندې به دغه رقم ځي، لاسونه بلګي بل په مخ لګي، دا رقم به دي چشکی سر کل برواني کتا. نو دا جزاء ودي ورپ سر کل دی روان، دغه وجه دا ده. و يدخل عقل دل سر کل کی معکوس کی، عقل چې سدای نه دی، چې عقل چې سمي بارن هغه په هوښیارو خبرو پوهیږي. د چا چې عقل موږ بر موږ سجه سرچپه دی، سجه سرچپه دی، معنی چې سرچپه کې کار نه ځنی اخسته کیږي. عقل چې سرچپه کې کار نه ځنی اخسته کیږي، نو چې د خپل عقل سرچپه کې د نبی مقابله یې په شروع کړ، سزا یې د جنس څخه سوال الله تعالی مخ مور سر سر د بدن مور سرچپه کې پر ځای قیامت بر پر مخ باندې راوای. او یاده شې دی کده مخ تک دار کم نه چې خپل پرځي پر مخ کشیج پشل وړي مخ پر دمز کې پړ مخ برای کشي، نو خپل مخ دې سړی وس متصور کې چې لکه په موټر سپور مخ وته لري برای کشي. الله پاک د ته د اجزا یې ودانه ورکی، دا یې عملی جواب څه چور لري ورکی چې په پړ مخ په دوزخ ته کشیج. الذين دي اغه خلق دي يحشرون، چې دي را حشر کړي کیږي، را جمع کړي کیږي. على وجوههم پر مخانو ددي، مال پر مخ به خپل الله تاګ ورته ورکی، او یا به را کش کی ملائکه پر مخ الى جهنم، دي چې را حشر کیږي پر پړ مخ پر د مخانو باندې الى جهنم، او دوزخ ته. دي څنګه دي چې جنت کې بي، یا و دوزخ ته کشي. اولئک دغه خلق چې دي شر دي، بعد دي مکانن از روی مکانو ځای. نو دغه مکان ځای خود ورخ دي، نو دغه ښه ځای دي. الله د شر هم پر کړو چې دغه شر ځای دي، بد ځای دي. اولایک دا کسان شر شر دي، بد دي. مکانن از روی ځای چاده بودو بش پکښ کی، او اغضلوا سبیلا، او اغضلوا دي جير ورکت سبیلا از روی لار، لار چې د ام بي خبيره غلطه لار ده. نو ګوره شر مکانن و ځای ته متوجه شې، دغه خو لري چې دا بد ځای دي. دا و اغضل سبیلا د دی و مسلک او عقیده متوجه شې، دا لار ډیره غلطه ده. د نبی علی السلام خبرې نه منې، د الا د يهودو د نصارا خبرې منې، د مشرکان خبرې منې، یا خپل شرک یو بتان ته پر سجده پروت. نو د دې مسلک او مذهب خو دغه د مشرکان د خو شرک کاوه. نو علاقه د طریقه او مذهب په چایت کې په افضل سبیل لا یاد کی، زای خ دوژخ دی، دوژخ په چا ورته یاد کی، هغه په شر مکانن ورته یاد کی. نو دغه د مشرکین د دغه معترضین د پر دا قولی جواب نو سه عملی سو چاله او عملی بس تاسو دغه عمل کول کیږي. د لې پر دې دنیا کې په خبرو سوالونه کې د خبرو جوابونه جادي وسو. نو تر دې ځای پر څو سوالونه د دې د فکر د عايش په ژم سوالې موږ نن وایې، هغه شپږم سوال د غوښورې قران په خپل باندې ناراضي. تر دې مخکې نور سوالونه هم په تفصیل کې ورسیو چې بیا نو اعاده نه غواړي. نو الله عز وجل زموږ حشر و جنت وکړي، الله تعالی موږ حشر سم سي دا وکړي سر کول نه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.